הלילה מתמתח כמו שמיכה רכה, מלמעלה הירח שולח נשיקה. הגיע זמן לכתוב סיפור מן המדף, ויחד לעופף איתו מדף אל דף אל דף. רק עוד סיפור אחד, רק עוד סיפור ולילה טוב. רק עוד סיפור אחד, רק עוד סיפור ולילה טוב.